عورتیں جب مرد نعتوں کی آواز میں نعت نہیں سن سکتی تو پھر طرزیں کس طرح بنائیں گی؟ یعنی عورتیں اپنی ناقص العقلی کا اعتراف کر رہی ہیں کہ طرزیں بنانے میں مردوں کی محتاج ہیں. تو چلیے جواب بھی عرض کی دیتا ہوں. ترنم میں ایک طرح کا جادو ہوتا ہے اور مرد و عورت ایک دوسرے کا ترنم سن کر جلد فتنے میں پڑ سکتے ہیں. اس لیے میں نے مردوں کی آواز میں نعتیں سننے کا عورتوں کو منع کیا. ہاں فوت شدہ نعت خانوں کی کیسٹیں سننے یا ان کی طرزیں اپنانے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ اب فتنے کا اندیشہ کہاں. مثلا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران حاجی محمد مشتاق اتاری علیہ رحمت الباری کی نعتوں کی کیسٹیں سننے اور ان کی طرزیں اپنانے میں حرج نہیں. ہاں مرحوم نعت خان کی آواز سننے پر بھی اگر کسی اسلامی بہن کے دل میں شیطان برائی کے وسوسے ڈالتا ہو تو اب وہ اس مرحوم نعت خان کے نعتیں بھی نہ سنے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.